دا هر قسم اسلامی کیسٹ و دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قیسا خوانی بازار شاتا پی خور خار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين حوامیم کے دری سورت بیان شل دا سلورم سورت تے سورت حامیم زخرف ربط دے سورت دمخ کی سردار ہے مخ کی سورتوں کے دو شبہات و جوابات اس پل سلور پیو کے ادرے بل کے دی سورت کے راتم اعتراض جواب بکئی چاغب آخر کے راضی زمدار چمخ کے سورت کے زجر مشرکان طور کا ندی صورت کے زجر داغی پا اقسام و دا شرک بانے با ذکر کئی کم کم شرک کئی دی ناروا اقسام دا شرک برازی دیکھے درم دار مکی فرمائلو حجتم داحضتن اند ربن ددی دلیل باطل لے دی صورت کے ہوئی دلیل اولی باطل لے شلم آیات کی ددی اور دلیل تو اجتماع کے دلیل اور باطل دلائل دی گا یو دلیل نسی پہ اتباع لابا بل دلیل رے پو مشیت دا اللہ نہ باطل دلیل نہیں رب تسمیم و پاخر کے راضی انشاءاللہ دعوت سورت صدا جواب دا غیرت میں شبہ پر رد شفاعت قہری سرش پر اتیایت کے مان دی اعتراض دا کئی چمنگا دے شفا دے کسان تو خدایان ہونا آئے مونگ دا اللہ سر نے شریک بلکہ مونگ وایو چمگا خبر اب پخد مناوئی بس دا مطلب ہم دے صرف اور دا آئی جو خدے والا دا برا خبر کھڑے دا دا مقام دی دا خدے بخلے دے اللہ اور کڑے دے اللہ اختیار من کڑی دی اور زم خبر آپ خدے مانے مناوئی دیکھ دو خبر یہ ادار ہے خدے اللہ والا دا مقام اور کڑے دے جو خدے والا دا مرتبہ اور کڑا نو بس دی زم خبر آپ خدے مانے مناوئی ددی اصل کے دو جواب جی یہ جواب اور کئی پین سلوے خیات کے وصل من نرسلنا من قبل کم رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون دا شرط پہ دین کی شیری چی اللہ چل اختیارات پر کڑی او خدای گرزولی الہی گرزولی تو تاسو دروغ آئے چی خدای والا دا مرتبہ اور کڑی کتا سو ہے چھ پخدے بم خبر منا ہوئی نشپک اتی آیت کی ہوئی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَعَاءَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جواب دو ہے تینوں کے رکھا تین سلوے خوش پک اتیا ادی سورت کے دا توحید تفصیل ہو رہا دکی ارکل شما سلد شفاعت قہری رہا ادام مسلام مبدل د شرکیات کا نا پدی وجہ پدی کی رد دیں و مسلد اتخاذ الولد رد دے پا مشرکین بالملائکہ سوک اللہ ترہ ولد نسبت کی راضی پینزل سیاد کی وجعلو لہو من عبادی جزا بیا یا میں تخزم میں مایخلو کو بناتے ہوں اسفاکم ملونی خدا لذبی اشتا اللہ جدر ٹکڑا اشترے نشترے اللہ رولی ولد جوڑا ہے نتاریں گے تو سورت پاخر کے دیر اقسام دا شرک رد گئی ولد رد گئی اور کیا کی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ولد نشترے کا داریں گے رد دا شرک وی فی البرکات انزات کیا وہ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما برکات والا خوی اللہ ہے دعوت توحید داغی طریقے کو رائے سے کم طریقے سے ذکر کی یہ ذکر کی لفظ سبحان دیاب لسیات کی وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا تَصْبَاحَ سبحان ذم ذکر کی پبراد پگی شاد کے اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ تمام معبودان و نزد بریم ما سوا دیا اللہ نا دارنگ دعوت توحید دعوت کی آیت کے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون دارنگ سلو رتیا کے وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ دا سورت کے تفصیل توحید دے اللہ چانے الہ نہ لے جو کرے خدے بانے سوک شفیزی معار نشترے دا خدے سوک ولد نشترے برکات ورک ان کے شریک نشترے خدے را پارا اجدام نشترے بنات نشترے پاک دے پاک الہ دے صرف آغا بل الہ نشتہ دا بی دعوی دا سورت بیار سورت تجمالی خلاصہ دانا سورت کے رابطے میں شبے مشرکین جواب دے کیا آپ آخر کے راضی اور پٹول اقسام و دشیر کرد دے دی سورت کے بیان کمال دار ہے آخری دلائلم پک اتری لکامہ کے منہ لار سورت کے اطاط دلائل پدے کے اور سرت درے نقلی دلائل ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور رد دے پر دلائل دے مشرکینوں خلاصہ دارے چھ سورت کے درے باب لی اور نئے باب دے شپک دے ارشاد پورے دے کے اول ترغیب دے قرآن تدوے میات زجر مورزی میں تفینزہ میات تخویف دنیاوی وہ میات مختصر یا سلور آخری دلائل مسلسل بیان کری دن ہم نے سوار لس پوری یا زجر دے پا مشرکین بالملائکہ پنجلس رد دے پا دو دلیلوں نو دارے شلم آیات تدوئی شیعات کی یا دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نقلی پیش کی پر رد دلیل مشرکین باندے تاسو آیا دا پلاران اتباع کو ابراہیم علیہ السلام خود اپلار نہ برات کرو زجر مریضینو تو قرآن تب یو تیر شاد کی تزید پہ دنیا یا دیدی اس کے ذکر گئی دویم باب دے بیاوش پہ تاہت پوری دیکھ بیاس زجر دے مریضینو تو قرآن تشپک دیر شاد امی آشوان ذکر رحمانی تسلی نبی رائے اس الویخ کی اور گئی افان تتس میں اس سما تحت لوم یا فس تم سے ترغیب قرآن تھا دل سر ویخ کے دلیل نقلی اجمالی دا کل انبیاء و پین سر ویخ کے دیس نبی پر دین کی دانش کریں کہ خدا رے چال الوحیت ورکڑی بیا یو نقلی دلیل تفصیلی د موسی علیہ السلام نے پیش کی پس سلو خیان. اب بے شبہ جواب دے وہ پنزوس کے دلیل نقلی د عیسی علیہ السلام نے پیش کی. درم باب باخر پوری پری کیوں بشارت دے تش پیتا ہے اپنا الا المتقین. تخویف اخروی ذکر کئی وش پہ تک اب یار اسو سلو رہا کے زجر مشرکان تنہا ہو یا کے دار توحید تفصیل بیان کرے ددواتیانہ پافا داتم شبے جواب دے پاگے اشپد اتیا کی دے کی دلائل اخلیری دری آیتنو کی دلیل اخلی ماہ دواتیا سلورت یا پنجات یا داخلی دلائل دی. یو دلیل عقلی اعترافی دے یو دلیل عقلی اعترافی اب واطیا سرو لگے واطیا یو دلیل اعترافی ادا در محضت دلائل دی آخر کے اعلان برات دی. سورت حاصل دار ابتدانا قرآن رشتی کتاب دے تاسن زاڑ امنا ددید دلائل وہ رہے دلالت کی پری بانی چخد سرا غلط نشترے دالا بنتی نشترے دلیل نستاس غلط تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اور آخر کہے کہ ولد نشترے شریک فی البرکات نشترے بل اللہ نشترے شفیق قاری نشترے حتی دلائل اسرا معلوم لتا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم داغ اللہ چاغ د پارا کنجانے د ٹولو کارون دین مقالید الامور رحمان دے ور کئی سچی چا د چو غاریم رحیم دے نس دے کئی جان تا چا لو غاریم. حامیم والکتاب المبین دی صورت ابتدا کے بیا قرآن پشادت کے پیش گئی وہ تو قرآن دا صداقت دا پارے پیش گئی. والکتاب المبین دار و مدار پصیفت بانی بقید بانی گواہ دے دا کتاب چ واضح بیان والا رہے مبین کتاب رہے چ حق باطل جدا کئی دا مبین تا چو گورے کنا دے وضاحت تا گورے نا دا گواہی ور کئی پدے چننا جاننا ہوں قرآن عربی ہم مون نازل کرے رہے قرآن عربی ہم دا وضاحت دلیل لے پرے بانے چھے اننا دا تخدے کتاب رہے شاید مشہود اللہ کہ دا مطلب رہے تو قرآن ابانت گواہ دے پرے بانے چھے انہو من اللہ دا تخدے کتاب رہے اننا جاننا بیا جاننا مانے اعتراض کرنا معتزلہ بھی دینا پتہ ہو لے گئے چھے قرآن مخلوق دے جاننا ہو رہے گا. مفسرین ہوئے تفسیر قرطبی جدت جال قرآن تسمیہ رے سمینا ہو نم یخرے من دلر قرآن واضح یا جال قرآن انزال دے انزلنا ہو یقینا منگا نازل کرے دلر قرآن دے عربی دے دے پارا چتاس بد عقل نکار والے یقینا دے دے پاسل کتاب کے اصل کتاب سے لوہے محفوظ کرے گا لدے نازم سرد محفوظ لا علی الوے مرتبے والا رے تو کتاب المان اچتتے حکیم انو دے حکمت انم ڈک رے دیکھ گورم امور اتساش تل دہا نہ امور گورے الکتاب المبین نے کتاب مبین نے اور جال نہ ہو خدا را لے گل رے قرآن دے عربی دے ستاسو دا قد پار رے قوم الکتاب کے دے لدینا دخد سر محفوظ دے علی نم دے و حکیم نم دے امور اتصاد تمشتر قرآن پر بارکے. افا نظربان کم ذکر صفحان دا خیشر دینا مخی ماتوف اللہ مقدر دے انہ ملکم انترککم محملن سدن آیا محمل پریب دو تاسو لرا اوارو ستاسو نا دا قرآن پا آڑوالو دا دیو جنا چی تاسو قومی دا حدنا ورتیرم مانے دا خلقوی دا قرآن منتمو آیا بلدے چرتو آیا من دے پی تنکڑیو تب سوائے چی خدن چی تاسو خپین نبو آیا نا نا آیا من ستاسو نا قرآن بلخوا وارو ستاسو دا اسراف دا وجنا نا نا نیڑو در نا بیانو بیرتا وکم ارسلنا من نبی فی الاولین دیر لگلی انبیاء من پا مکانوں کے نوراتا ایتا نبی مگر آئی بور پورے استحضا کو لام فصلا کری انگا سخت دینا بچن پتاقت کے اتیرشی دینا منے دا مکانوں مضام مسل الاولین مسل سی نمونے ذکر قرآن کی زیب پر ہے تیر شیر ہے دا تخویف ہو چھے نبی خیر دے کرا خلق تاپر استحضا کی خدای بے حالات کی تواب ہے کی دلائل ہو گورا دی صورت کیا اولنے دلیل میں اعترافی اور آخری دلیل میں اعترافی ولی جکم صورت کے پشفات قاربہ نے بات سی جانا دا مطلبی جو خدای اشتا خدای کو منی کر خواہ سر جمعران منی شفائے منی ذکر دلائل اعترافی رہو گی کت دینا تپو سکے چاہ پیدا کرے اسمان نظم کا خام خادی بوئی پیدا کری دے لر زورا ور ذات چرے عالم دائیو دلیل شا اللذی جعل لکم الارض مہدن دا گولے لے رکھو لنہ کنے داخل پچار کلاغی دائیو خبروں من اللہ ندا نور پی تفریو کتا داغے پسے تفسرہ را ادخال دے چتابا مسرا منع کرنا اگر ذات تے گرد ولی تاسل ازم کا غوڑے دلی نرم بستر را گرد ولی تاسل ازم کا کھلارے دیر پارا چی مقصد ترسائیں درین دلیل اللہ نازل کری بارے نو بابا انداز تا ذکڑے منگ پائے سر ازم کا وچا دارنگ میں تاسل اس طرح کے گئے انشرنا ومان احیانا سلوہم دلیل دارے اللہ کا ذات تے پیدا کری دی جوڑائے ٹولے ہر چیز کی جوڑائے جوڑائے پیدا کری تاثلہ دے جازنوں دے ڈنگور نماز چے سورلی بے گوائے اس دے سورلے عداب سوئی دلتا سورلی چے کہے کا نا عدب دانے لے تستوالا ظہوری ہی سما تذکرونے مطرب بے کم برابر شدائی پشاگانو نیاد بکے احسان درم کلچ برابر شہن احسان بسنگ یاد ہے حدیث کی راضی رسول اللہ اگر چکل خطن اللہ اکبر بے نو کلچ پر سورلے بانے بکے ناسن بے الحمدللہ ذکر دنعمت پا الحمدللہ ہی گا سٹکین نو الحمدللہ آئے چھو ورخیجن اللہ اکبر آیا چکے ناستے نو الحمدللہ آیا ور پسیب ہوئے سبحان الذی سخر لنا ھذا توحید فرض ہے کیا سورلے والے توحید بیان ہوا پاک دے اللہ غزات تے ملے دا ساروے دا مرکو بتاوے کڑے نام نو مون دے لرا پپن طاقت کراو سن گی یقینا مون گا خپل لب تبرا سی ور گردوں ور دا بوئے پاک دے شریک نشتا دا سورلی مون دے تابے کڑے دا زمون طاقت کے نو چنگ پخپل طاقت را اس تے خدای احسان دے کتاب عمر سراوے و ان الا الى ربنا لمنقلبون دے زمان دے تو تذکر الموت پس ورلے کی بہ مر یاد ہے جس سور شی کنا اس نے شتا زڑی وچ سڑے ما زما کنا بر لا بر نے تلے یو زل بدا سستا کٹ دخل کو پوگو بانی سوری تمام سوری بیا انا الی ربنا لمنقلبون یا تذکر و رکوب الجنازتین نیشا پوری ہوئی پر یہ بخبل جنازر آیا تھا لیکن داخل کو زجر دی گردی اللہ لنا داغت اپن نگانوں نے ٹکڑے جزمان نے ٹکڑا و لد داغی تو خدای نے پیدا لے گا خدای ٹکڑا رکھا وہ سنی بریلان ہوئی احمد احد نہ رہ کر نور دد خدای د نور دے کا لکر خدای نم جزو نہ جوکڑ اللہ کے تجزی جوڑے یقیناً انسان نے نہ شکر اخکار دے ان اتخذا رد پائی مشرکین بالملائکہ آئے نیول اللہ دا مخلوق بن لڑنا اور تاثیق و رکڑی ہے بزامنو عدد تمام سے رد چکم سور نحل کی کڑو چپک پل پلور بانے سمر بد گائیں کم اور سے خبر کرے سی اور تندری پاگ بانے چ بیانی دا رحمان دا پارا مثلا پا مثال مثل بانے وصف دیج رحمان لکم صفت بیانی کنا صد دلور صفت دا چکل دی کے او تن تبیان کے چستا لور شوا اگر دی مخدائے سڑی تو رو دے غم نہ ڈک خپکی پائے عجیب خلق ہے زان لکے خپکی او خدای تا نسبت کے بد دارے او من ینشو فی الحلیت او فی الخصام غیر مبین او من ینشو کی او مخیل تقدیر کیا ایون سبوی للہ من ینشو آیا نسبت کے دیشی اللہ تداغ چاہ چھ پالنے کے دیشی پکالو کے او پا وقت جگڑ کے صفا خبرنشی کو لیں مانی زنانہ کمزور مخلوق ہے پخائف کم کالو تا محتاج دے بے کالو خدا نہیں خیستا دارنگے پا باس جگڑ کے صفا خبرنشی کو لیں حجت نشی قائم ہو لے دا کے کمزور مخلوق خدا تا نسبت کے یا مخلوق بلچان تقدیر والا او من ینشو فی الحلیت او فی الخصام غیر مبین او من کذب به دا موصوف پتی صفات بانے پشان تر زد کے دیشی نشی کے دے ینشو فی الحلیت پکالو کی دری نشو نما کے دیشی پکالو کی نشو نما زیب و زینت داد رجال و کار نے داد نساء و کار دے کالو تا محتاجی اور دے ولی چھ فی الخصام غیر مبین او قلا ویلی چھ قلما تکلمت امراتن فارادتن تعربا الا نتقد بما حجتن علیہا قلما دیر کم بھی چھو خدا خبر کش ارادے دائی چان تعربا حجت آئی چھ خبر دلیل خکار گئی مگر دخلے نے دا سے خبر ہوئی چپائے بانے دلیل سے پڑے شی کا نکو خسام کے غیر مبین کمزور مخلوق ہے ناقص العقل ہے دی او دا کار کی چو خدایت دل لور نے اثبت کی دویم کار داری چی دی ملائکو تم زنانہ ہوئی گرزولی دی ملائک آگا چی دا خدای بندگان دی زنانہ آئے دی لیدل دائی پیدائش شہیدو خلقم لیدلے نرو خدخو لیدو نمالیمی زردے اوبری کریشی ددی دا بیان و دینا و تپوس کے دیشی شارتو من بیانوہم وقالو ددی دلیل ہو رہا دلیل دا مشرکانو سرے یو دا مخی انعام و نحل کے ترشے رہے کہ اللہ غفتے نمو با ددی عبادت نہ نکڑے وہ نام شیت پمان دا ارادے لیکن دی پمان دا خواہ بانے والا مشیت خوشتا ٹھیک دا خو ارادے پمانا دے ادی مراد کی پمان دا رضا بانے غلطی دار پر دلیل کے نشت دے لڑا دی لڑا پدے بانے اس دلیل نری دی اللہ یا خرسو نہ مگر پتو خبریں کہیں یہ تو آج کل خبریں ہوئی سے بے دلیل لگی آئی دلیل نے پیش کی آیا اور کڑے منگی تا کتاب مخدر قرآن نا شدی پائے کتاب بانے مستم سکو نا مضبوطی آتا ان کی لین دا خدا طرف کتاب پکار دے چھ پائے بانے تمسک کہے شترے سرا نا بل دیوئی کتاب میتاب درک نشتا کوئی اور دلیل شترے کا نا دا بد دلیل شر وی دا مشرکان یقینن مندری منخ پل مشران اللہ امتن پہ طریقہ باننے زمگا پلار بنا سکول نیکم دا سکولو زوڑے و ملا سے وہ صادق سے وہاں بنا سکول امگا دائی پا قدمونو بانے ہدایت مون در دویدہ دا دلیل دے زور دلیل لے دا دار موجودہ خلق آواز نہ دے مخ کے بقرہ کم تیر شیر مائدہ کم لقمان کم دل تمجدہ زور دلیل دے دارنگ نو لے گلے مستانہ مخ کے اوکلی کے نظیر مگر وہ علم و ترفوا مال دار ہو دائیں یقیناً مندری منگا اخبل مشران علاو متن پہ طریقہ ہمگا دائی پہ قدمون بانے اقتدا کروں ہر یو امت والا دائی لگی چمگا دا مشران پلار بانے دوں نو موجودہ ہم دائی چمگا دا مشران پلار دوں بقرہ کم تیرشو یو سلو یا مائدہ کی یو سلور اور لقمان کی دیش دا سلورم و تینزم زیش قال دل دولا تفصیلی جواب چوالا پلار جی کا بدین سنگ دے او لو جیتکم بے احدا میں ما وجدتم علیہ آباکم اتتبیون الابا و لو جیتکم ایتا سو دا پلار جی کا تابع اگر کماتا اس طرح اوڑی خوہد آیت داگانا چی مندی تا سپائے بانے مشران کددے ندتا حق خبر پیش کم نوم بتا سوے منے دیوے آو منگ پائے چت پرالی گلے شے بس کافر ہوں ہر نبی تب ہے کاغب ہوتا ہے زر تخ خیستہ خبر ہو کم ای بھائی کٹی را خیستہ ہو کہ نی من استادا بس تپلا دکا من پس بدل آس منگ دی نو گورا چھ سرنگ شاہ انجام نو مکذبین ہو ویس قال ابراہیم علیہ بی و قوم داغ دلیل نقلی پیش گئی دلیل نقلی پا توحیدم نے اور دلیل نقلی پدے رد دلیل کم نے تاسو ایم اگر پلار نہیں کب دین مانی ہو نگو رہے ابراہیم علیہ السلام پر پلار دین پرے سے ہوگا جی بخل ہے گیا لار چپا غلط ہے امتبہ داغ پر دین پسی روان ہے کل چوئے لئے ابراہیم پلار و قوم تا یقینا اننی براہو مما تابدون زبرات والے ہم داغنا شتا سے بندگی گوئے براسل کے مصدر دیکھا حمل مبالغتن اننی زو براتن زبرات والے ہم داغ چانا شتا سے بندگی گوئے زداغی بندگی نمانم تابدون وصف مراد اللذی فطرنی دا اللہ استثناء متصل ولی دی چی بندگی کولن دا خدایم کولن میں ماں تابدون کے خدا داخل ہو میں اللہ استثناء متصل تشو اور کہا اللہ پا کہ نو داخل میں اللہ استثناء منقطع دا بیان اللہ اللہ فطرنی یا دارش اللہ صفتی لے لکھ اللہ الہ الا اللہ ہو کی فماند غیروں زو بری ماں داغ چانا چھے تاسے بندگی کوئیں آغا کسان چھے غیر دی داغ ذاتنا چھے پیدا کریں تاسما بوران تو خدا نہ غیر دی تو اللہ نہ سواری افینہ سیادینا غب مالک ما کلکی پر توحید باننے کلکی پر ما اعلان کرے زب خدا ما با اللہ کلکی اگر دولا دا کلمہ دا توحید اللہ کلمہ باقی داغ پا اولاد کے جالہا جالت تلک الکلمہ اننی برام ما تعبدون اللذی دار توحید کریمہ رکھا باقی پاک پر خدا اللہ پا اولاد ابراہیم کے اولاد ابراہیم کے سنگا پر خدا بے ارسال الرسل من ذریتی ہی رسولان زدد اولاد نرا لے گل دیر پارا چیدی را گرزی دا شرک نام خب مسئلہ کو اللہ را روانہ کرے را خدا خلق بیاو لے نمائن زجر بلکہ ما فیدے اور قریب دیتا و ددی مشران تسرد شرک دینا ما شرک تردی شری تحق را گئے رسول اللہ گئے مبین انخکار بیان کہ ان کے ارکلہ شری تحق را ندی ہوئی حاضر سیرن لا جادو دے ہوں گا پدیو منکرم حق را گئے ندائینا انکار سو رکھ انکار سنگا کہو وقالو قرآن تے خو جادوئے وقالو بل اعتراض ادا کرو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولن نازل دے دا قران پہ او سڑی دو دو کلو بانی چلوے شان والا سڑے ہوں دا دو کلی دی پا او کے دو غٹ کلو دی تنیز دی او مکہ و بطوائف ہوں دی بغت سرے ڈیلوے شریط پسا دیا یو ولی دیا دا ولی تیرے ڈیلوے مفسدو پمکا کے ایا اور وا بین مسعود ثقفی اغا طائف کے لوے ملکوں کا دل تدام خان سے دیوار تک خان سے رہے دل تدایا ماردار دل تماندار رہے نا قرآن پر ماردار ہوئے لینا رات تک پری غریب راوس دا سرمایہ دار خلے کی یہ ماردار ہے پس دین بول دی فدیبان رد دے اہم یقسمونا رحمت رب دے کام اور سرمایہ دار ہے بانے رد کہا کو تو سوچ لے دم پتری کا مکو دید سرمایہ دار ہے خلاف شروع کی نظام سوچ لے دم تک کمیونزم دبوزی الگ شریعت ترا شکا آیا دی تقسیم والے شی رحمت ربستان دار اللہ رحمت ددی پہ اختیار کرے سر اللہ ہی زمان رحمت خودی نشی تقسیم والے ہومنگ تقسیم کرے ددی مینس کے ددی دا روزی پجون دنیا اللہ ہی ددی دا جائیداد منگ تقسیم کرے رہے امنگا پور تکڑی بہت باعث دری پور طرف آزنا پر درجوں کے درجے رمان دار ہے کہ سوشلزم نشتا بگے کمیونزم نشتا اللہ ہی ماں تقسیم کرے رہے بعض میں مالدار کرے بعض میں غریب کرے رہے بعض میں متوسط کرے رہے داولے میں کڑی لیا تخذ بعضم بعضا سخریا یو مانا دا چونی سی بعض بعض لنا نوکران تو غریبان پا کہنے رہنے دا نوکری با کم جائے کہے دا مزدوری با ولے کہے دا جو امانا دا اللہ دا عاقبت عاقبت دارے چھے اس گردی بعض بعض لنا مسخرین غریب ماں داد لگی غریبان پورے مسخرے کے دی ہوئی جیدا اس میں کو تقسیم انگریز کرے مندان امن دا ماں داران پا کہ انگریزان جو کری نہ نہ نہ نو قسم نہ بین او معیشت اوم دا خود خدا تقسیم دے بعض ماں دار دے بعض غریب دے رحمت درفتا غرد دائنا شدیہ جمع کئیم نچار کلو رحمت غور دے دے دا مالنا معلوم خدا تقسیم کرے رحمت بدی سے نہ تقسیم غور شی خدا دی اور کی پلاس ولو لا یکون الناس اس دا مالدار ہے بدی بہن مالداری سے شیر ہے مال دا دنیا سے شیر ہے اس شیر نہیں تصحیح سے دنیا دی پرے بانی سڑی تلوے ہوئی پلان کے لوے سڑے لوے سنگ دے مال دیر دے اور سرا مال سے ہوئے ولولا یکون الناس لولا کراہیت تو ان یکون الناس متواحدتن علی الکفر ماندا کنے وے بد گن اللہ دے جخلک باٹول یو ڈل شی پ کفر باننے اللہ ایمان صدا بدکاری چ ٹول خلق بکافر شی کدا کراہیت نے گر سولے بمنا غچال را چ کفر کی برحمان زان دایے کوٹو ر پارا چتون دسپینوں زروں او مارے جان در پائم سپاہی بانے دی ورخی جی نسپینو ذروں او کوٹو را پارا دروازی میں نسپینو ذروں او کٹو نا تختو نا ہم نسپینو ذرو چپائی تک یاگانی وئی و زخرفا نا ورکڑی بوں دی تسر ذروں نورم زخرفا سرو یا زخرفا مانے دیر زینت بم مرکڑے وئی دیر خائص بم مرکڑے سمت در دایت دارے کدا ٹول خلق کفر کا نت لے کنا خطرہ خدا کہ ٹول بیا کافر شی کدا نہ کہ دے نو اللہ بٹ ٹول دنیا کافران لور کرے ٹول دنیا بے کافران لور کرے ڈیرا بے ور کرے وا مومن لبے پکے نہ ور کولا لیکن دی خدا ابتلاء چا سینا دا انسانان بٹ ٹول کافران شی کنی دا سری ندی دا ان کل ذال لمہ لمہ بمانے اللہ مگر لگ سامان دے جو ان دنیاوی و آخرت بنیز درب سارے دا پار دا منتقینوں ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فو لہو قرین زجر پیراز دا قرآن قرآن نمخ علی نسنگ علی شوائی علی نبل سو پیداشی کنا چاچے مخواڑو ذکر در رحمان مانے تو قرآن نام ابتدا سورت سر متعلق افنظربان کو ذکر صفن قرآن واڑو چتا سو نہ مانے اچنے مانے کنا من یاشو آش واسل کے ضعیف نظر تو ہوئی آشا بچات ہوئی جی رشپے نظریں نہیں لگی کا شب کور جی اور تو رشپے مراد یاش اس طرح مخاراول چاچ مخوارا دا اللہ دا کتاب نام اولگو مو پدا پس شیطان انسیا جنی ناغت دا مرگرین شیطان پسڑی کل رازی انسی شیطان یا جنی چکل دا قرآن نبی ارتائیم قرآن والا سڑی پسی شیطان انسیم چرتن رازی اور شیطان جنی سے رہا غیم نشیدو کا کولیں اولے قرآن ہی ورسر ہے اور جو قرآن نہیں نو بس دیتا بیار ٹھینگے نہیں یقیناً نا شیطانان بیا منع کئی دی لرد لارے دا قرآن نام اور دی گمان کئی چیدی دی ہدایت والا شیطان ورتا یو خود توحید سنت نہ بن کی پشیر کی ورواڑی پا بیدتی ورواڑی اور خیال کے تواشی تجدار ثواب کار دے کوا داڑے سکار سکار کی ہے ترائے پوری دا جانا کلچم تپیشیم قیامت تراشی وائی بہائی ارمان پمین زمان پمین ساتھی شیطانا بود المشرقین اللہ روالے دا مشرق و دا مغرب تخڑیر بد مر گرے مشرقین تغلیب دے دیتا مشرق و مغرب ہوئی ارمان دے لکا سنگ چی مشرق و مغرب یو بن اللہ رو چی تم زمان دا سی اللہ روے داولی ما تپا دوستان نیولے ولن ینفوکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون دیدے کی دومانی لن ینفاکم کی ضمیر راجے کا یا لے تو تمنا تھا فائدہ نہ در کیتا اس کا دارمان نن فائدہ نہیں تھا پاروان ولی زکا چتاسو ظلم کرے رہے انکم ددی و جن چتاسو پازاب کی شریکی ہے فائدہ نہیں تھا تمنا کی یا انکم فائدہ دینفام چرے فائدہ نظر کیتا اس تنن کلچ شرکم کرے سخبرا دا خبرا چپا ذات کے بشری کے ہیں بازی ہوئی یر زبا پکی آواز نہیں مخوڑیر شیب پکیوں چھے گر پکی نو خیر دے چھے بلا عام شیر نو یسان شیر خدا ہوئی زمان بلا دا سے نا چھے پہ شراک بنے سانی گئے فائدہ نظر کے یا نبی اللہ تسلی ابتدا سورت سر متعلق ڈیر خلق ڈیر رسولان مالی گلی دی افان تت اس میں اسما آیا تور اول کو لے شی حق خبر اب کافر تا چر کرو شانی یا ہدایت کو لے شا کافران تچ دڑن دو شان جا چا تشریف گمرائے لری کے نش کو لے دی تک حواس ختم کری متصلی ساتا پس کموں گا بوت لے تو دنیا نا یقیناً بدین ہم بدل اخلوں عذاب بستان رس پہ راول یا بہو خیوتا تھا باز عذاب چیتی سر وادکو یعنی یقیناً بدی بانی قدرت لروں فرام مکو یا بستان رس پہ عذاب راول یا بستا پجون کے پہ عذاب راول فینا علیہم علیہم من علی قابہم علی انتقامہم مقتدر تو دے پرواہ مکو بلکہ فس تم سے تو مضبوط رہو نساء کتاب چتا تے واہی شیرا یقیناً تے پنے غلا یقیناً دا قرآن ذکر دے ستا استاد دے قوم زرد تپوس بکی ستا سنا پبار دے ذکر کے ذکر ستا دے زمان یا خود ذکر بازو پماند شرافت اغسطے قرآن ستام شرافت تے استاد قوم شرافت تے ولی کہ پہ او کلی کی پہ او خاندان کے قرآن را گئے دا دلی شرافت تے کہا دین با زدے نعمت تپوس کی جستاسو پہ خاندان کے ماں دا نعمت در لے گلے ہوں تا اسے شکریہ دا کرے دانے یہ ذکر دے ستا مانے دا مسئلہ بیانے ہوئے دی ستا استاد رے قوم نو تپوس بکی ستا سنا پہنے ذکر کے بیان کن کی نا دا بیان بیان شی نا دا تپوس کی چتا پہ ولے عمل نہ کہوں وصل من ارسلنا من قبل کم رسلنا رد پاگے شرک آتوائی باندھے دی ہوئی جو خدا والا دا پر خور کرے گا اللہ والے اختیارات ورکڑی نہ مانے پاگے مخ کی آیت سرا کہ من ارسلنا دا مخ کے تیر شو کہ ما رسولان لے گلی دی کم ارسلنا من نبیین فی الاولین وصل من ارسلنا دی آیت سمانا تپو سکا چانا چی مولے گلی استانا مخ کے رسولان زمون آیا گر ظلے مونگا سواد رحمان نام نور آلہا چرائی بندگی رے کے دیشیم جاننا ہوئی دیتا مجرول آلے ہوئی اللہ علیہ سکڑی چی دخپل زان نخکتا چالے الوحیت ورکڑی چی زد تا مشکل کشائے تر تبی زموارے تر گزن زموارے اور تالے دی سجدہ کی گی خیر دے تا چرتا دے او پیغمبر دین کشتا نیش ترے ہوئے ورہ دا رسول نے سنگا تا پوچھ کہ رسولان کم دے وصل من ارسلنا درے مانا کئی ابن جریر وسأل من ارسلنا مانے کتبہ من ارسلنا دائی کتابوں نے تپوسو کا کتابوں نے کیوں گو رہے قفال ویلی چھنا وسأل امم من ارسلنا تپوسو کا دا امتونو دا شانا چھنو و ترسولان لے گلی دائی دا امتونو نے تپوسو کا امتیانو کیوں لماشتا کا نیشاپوری غوردارا چھ سوال سدیتا نوی چھ تپوستے ہوگا سوال لازی بن نظر فی ادیانہم مدارکم ہوئی تپوستو کا تحقیقو کا دمن ارسلنا پا دین کے درسلان الدین پا قرآن کی ذکر دیکھا دنو علیہ السلام دین شتا خود علیہ السلام شتا لے بلشتا بلشتا پائی کی کم یوگی لی چھ خدین سواب بالمجول اللہم شتا لے نشتا لے دلیل نقلی دے موسیٰ علیہ السلام خود تقویف دپارے پیش کے اصل کی کہ چانا نہ من لے نہ تو خدا عذاب کرا گلے یقیناً لے گلے موسیٰ علیہ السلام پخبر معجزات و فرعون و سرداران دا قوم دا غتان اغویز دا رسول امد رب العالمین ارکل اچراور دی تزمگایا دا وقتی دی پائے پولے خندہ کولا دادے کا سیدھا کو جادو دے ہو اے تو جادو ہے سکو ایمان اوری من آیت نکو دمگا دی تسنخا معجزہ مگر آبا غٹوا میں نختیہ دائے دخورنا فور مانا دائے دمی سلنا ہر یو چھے ربلے اختینا اکبر وا اس پہ سوال دارے چھے دافو تعرض دے اخت دے تو چھے مماثری اکبر دے تو چھے غٹی نو چھے مماثل ونو غٹا سنگا شو جواب دارے میں نختیا اوخ شو ہمانے پا اصل کی دارے سر مشابہ وا او پا عذاب کے بعد بلی نہ غٹا وا دامت دے پا اصل کی دارے پشان مشابہ وا چھتانی و عذاب و ما غذاب و لیکن پا سختے کے بعد آرو سنے دمخ کنے نہ غٹا وا اونی والمنگی پا عذاب دیر پارے سے رو گردی لیکن دی بسے یا ایو الساحر ادعو لنا ربک ورا موسیٰ علیہ السلام تو یا ایو الساحر دد دغدی مینت کئی کنا ہو دو نصائر چی ورطاو انو بیا مینت پیدا نہ کئی جواب دار یا خدا ددی پا عدت بانے بنا چی بس ددی پخلے بانے ساحر یا بساحر ددی پا اصطلاح کے عالم تیرے یا عالمان پا زمانہ کے تول و عالمان سائران ہوتا دیوی موسیٰ علیہ السلام دیوی مولارے یا اے جادو کو ان کی اپمون دعا غارا مولا درف پلنا پا سبب لائے چھے لوز کڑے ستا سرا یقینا مونگا ہدایت مون پسر کلائے چھے لربکم دین عذاب دعوہ کی بدی لوز مات کو تفصیل عراق کے تیر شو یوس تب عذاب نون بیابدی بیمانی شو رکھو ونادا فرعون فی قومهم لوی سرکشی دا فرعون گورا آواز کا فرعون پخپل قوم کے خلق بانے رو بچے دزان لوی و یدارت موسیٰ سپکوالے یا قوما آیا ندے مال رب بادشاہی دا مصرم او گردہ نیرونا بیگی من تحتی زمان تصرف دلان نیم تحت تصرفی او ملک دا مصر کی دیر نیرونا جو کرو پائے کے لوے لوے نیرونا غٹ سلورو خلجان نیرے ورطائیں دمیاتے ورطائیں اور تنی سے ورتوے اور تولو نے ورتوے ددی سلور نبیا ولے جدا کڑے وڑے وڑے در سوش پیتنا رو ٹول ملک بالکل بو بو دا ٹول جمع پر تصرف کے نہیں اپنا تب سرو نہ کو رہے نا بیارے آئے زخیما زد سڑینا وہ مہین چدا بھی زد ارے نزدیم نرے یو بینو چما پر مخ کی خبر ہو کہ ان اور لائق آدمی بین دا ماننا چیز موسیٰ علیہ السلام پخلے کے لکنت تو نزکے ہوئے لائق آدمی بین لکنت خلاول ہونا اکو کنن آپ پر دعا سر خلر شیر دا قول درے شیر دا خو پر تکبر مانے دا متکبری نوئی دا سی دیوئی دا بیر اتیان چر تزان لنا سی من پلان کے زمان مخ کے بارتم نشیر لائق آدمی بین دیوئی پس پوئی گیا دیلو خی بارتم نوز فران ہوئی موسیٰ علیہ السلام زمان مخی بارتم نشیئے اچھا مخامق شن بیا تختیز خان امسانے ہو تختیز او بلے ہوئی ولی نراغ ورزی پدبانے بنگری رس روزروں یا ولی نرازی سرم ملائک سفونہ تڑون کی گو رہے ماں سران سرزر بنگریش ترے و پمر نوکران میں تقسیم کری زمانہ نوکران مکہ رس روانی اور دس ریس نشتا دیس اچھتے دائے کئی دادر دنیا پر جیداد تکبر و کخلوی اکڑا پدی چلے فستخف قوم فاتعون جاہل پر خود قوم پر لڑا ناغی خبر من اللہ یقیننا قوم نا فرمان سخف قوم سمانا استجھالہم دے اقل ہے پر خود دادری اس سیاست دے ملا بازی دا قوم چیر جاہلان پریدن خبر بری مانی دی تا پوی امار و قوانم بس خیاری کی منہ کر فرانم دا سیاست کرو اللہ ایف لما سفونا ار گلش دی غصہ کرو منگا بدل و آغستم دا دینا نغرکم کرن تول و جاننا ہم سلفا دام جی سلف دی خسلف و دا سلف دا کافران اگر زول منگ دی تیر شوی وَمَثَلَنَوْ يَوْ نَمُنَا رَبَاز دَرُسْتَنُمْ دا عذاب دا کافران صلف وَلَمَّا عَذُرِ بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلَنِ دَا قَوْمُكَ مِنُوْ يَسِدُّونَ لال خود دا آیت ربط دا دریق قول سرائکا تپو سکا چاہے پیو دین کے دا سشترے چی جاننا من دون رحمان آلِحَتَنِ عُبَدُونَ دا سشتہ شرطا شاول اللہ غی سر لگو لے میو اعتراض پیدا شے چھ بازی آو کا نشتہ کنا دا عیسیٰ علیہ السلام نخل کو معبود جو کڑوں داول خدا اور تیلو چھ بس دے با معبودین دا اعتراض ادائی دا غی سر متعلق دے ذکر اس قرآن ہوئی تا خدا ہوئی چھ پہیس دین کی دانشتہ رہے ولی سڑے شوی چھو لارے ہاں خیمے والے اولاد ہیں ولما ذر ابن مریم مثلا ہر گلے چھ بیان سی اس دوئے دا مریم پا بیان پیو مثال کے مانے کلے چھ زمان پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ذکر رہا شی اگر پیش کی چھتا مثال طور باندے دو کے دا قوم ستا دا غدہ وجہ شور شورو کی یا صدو نے شور کی چگے ہوئی چگے سوئی دا تا چی نو مواغست ایسا نوالی دے لاح نو سو اعتراض شروع بتا شور کی دعوی چھ دے الہ گردولے شویرے اتائے چھ بمخنی دین کے علیہ نشترے بیا اور پسیوے وقالون اور پسی زیادی اکڑا آلہتنا خیر و نمہوم زمگا لے خد یو کتے خرے صفان تقریب دلی رخپل آول ار کلے چھ دے میں لاہو نو زمگا لے خدن خدی بیان زمگا مالے حری کنام پلات سخی و بل شہید دے عیسان خگن نو دا آخرا قوم شور کئی شور دا کئی ہوئی چھ عیسیٰ علیہ السلام میں لاہو اچھ دے لاہو نظم گا لے حدن خریم نو معلوم شہ چھا لے حق دی دا دری اعتراض ہو دا طریقہ ادا غور تفسیر دے آیت کے نور تو جیات مشترے قوم دے عیسیٰ علیہ السلام پاور ادھر و بانے شور کئی سنگ شور وقالی پخفل تفسیر کا دیدان آلہتنا خیرون آلہتنا خیرون امہوم زمگا لہا چھ ملائک بیا غور دیو کدے خرے ملائک خودنا خری کا نائی تطولی اللہ نوائے ذکر اس صورت کے مشرکین بر ملائک وانے ردو درہم دار آلہتنا خیرون امہوم دیدے کہ بل شور کا اس کلچ پہ ابن مریم ذکر کے نستارا قوم من ہو داغد ذکر دو جیم یسدونا شور شورو کیم شور سوئی ما یرید محمد مننا الا نتخذہ الہا مثل عیسیٰ دا شورو دی بوئے دا دے چھ عیسیٰ عیسیٰ کئی کر دا دا مطلب دارے چھ زمانے الہ جوڑ کے لکا خلقو چھ دے عیسیٰ نے الہ جو کرو وقالو دیو اہلیتنا خیرون امون زمگا لیا خدیو کلام محمد خریم لگا چھ تانے الہ جوڑو زمگا لیا خوشتا بیا کر زاننا سغرا کبرا جوڑ کیلئے سادہ قوم شور شروع کی ہوئی محمد غاری چمگا ددن الہ جوڑ کو نمگا دے سکوئی الہ ددن خو بیا زمگا لیا خریم دے خریو زمگا لیا خریو بعض مفسرین دا لگو لو اگر چکل قرآن وی سورت انبیاء کی ویلو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسو تاسو معبودان خشاک دے جہنم دے وی کل چدا ویلو شکنا اور دمی عیسیٰ علیہ السلام ذکر پکر آئینو دے قوم شور شورو کم چو گولے عیسیٰ علیہ السلام مم جہنم تزی نو کہ عیسیٰ جینو زمگا لے خدیو کہ عیسیٰ خدے عیسیٰ خدے کنا نو چھ عیسیٰ دے ہوئی جہنم تزیو نظم دان رزیو اور سرکا مانا الزام دے کو پیغمبر لیکن ددی آیت ربط دا انبیاء سر راو سر سور انبیاء سر دا بھائی دا خبر آو اللہ ما ضربو لکا اللہ جدلا نبیانی دی تا تدا مگر اسی دے جگڑی دا حق دے جگڑی دا پارا بلکہ دا قوم دی جگڑ مار ہمیشہ مانی دیم پوئی گی چدا سے جواب نہ دے نفس عنادی خبر رہا عنادی جگڑ رہا منگ دا دے عیسیٰ علیہ السلام خبر تکو عیسیٰ چکل منگا ذکر کو نو عیسیٰ تم گئے الہ نہ دے ویلے ان ہوئے اللہ عبدنا نمنا علیم اپنو مگر بندہ منگ پہ نام کرو گر ظلم گا مثلا یو عبرت یو حالت عجیبہ دا پار دا بنی اسرائیلوں ایلی دلو پستر کو کنا ذکر ذکر کو اخو بندہ ہو لکھ رہے او پیغمبر ہو وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ غرض بیان تا دے دے چکورا ملائک کا پاسمانوں نے کیلئی موجب دا علیہ الوحیت نری کر یو سڑے بندرے لیکن بے لار پیداش پاک و صاف دے دین دان معلومی چے اللہ دی کم گا گوختینو بگرز استاسو پا بدل کے ملائک وزمہ کا کھیم یخلفونا چستاسو جانشین بہیم منکم آنے بدلن منکم کزو غانم ستاسو بدل کی بازمکہ کی ملائک راولم ستاسو بزے بخلے اگیسے کہ یخلفونا جانشینی بکیں لیکن دا بخو نہیں چاہے با معبودانی کا ملائک کے دل معبودیت نہ رہے دا ملائک کو پشان کے دل معبودیت نہ رہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّعَامِ اِنَّهُ زَمِيرٌ اگا حضرت عیسیٰ تراجے رہے غردار انه من نزوله انه من نزوله رات نبی عیسیٰ علیہ السلام نخد قیامت دا شک مکو دا قیامت و انه لعلم للساعة حضرت عیسیٰ کی راضی ندا دا قیامت نخد دا شک مکو دا قیامت و تبیونی مانی دیتا آیا دیکھ قل مقدر قل انه لعلم للساعة فلا تمترن بیا و تبیونی شک مکو ہے دا قیامت و زمان تابش ہے دا زمان تابداری دا نیغلار اواز نڑی تاصل لر شیطان دا دے تابدارینا یقینا ستاسو دشمن نیخکارا دا مکہ و صرف دا حضرت عیسیٰ پبارک سوال جواب اگیو حضرت عیسیٰ الہ دے جواب شیلان دے بلکہ بندر پاک بندر کیدیشی ستاسو پزیم دا ملائک راولم پاک دا بدلیل زدے نہیں چھ آلے حبی ہاں دم ردہ چرا کزی گے بانو لا علم لسا وہ زار تیسانا دلیل نقلی تفصیلی روڑی پر رد شرک روڑی ار کلی چرا روڑی صاحب بینات دلیل نا توحید وے وے راوڑی ماتا اس کا بالحکمت پخی خبریم اور دیا پارا چھ زبان کمتا اس کا بازا چھ تاس پکے مختلف ہیں بعض اختلافی مسئلے تو فیصلہ کرے یہودیان پکی گڑبڑ کرے اگر مسئلے داری فتق اللہ واتیعون خدا نے یرا کوئے شرک میں کوئے زما تابی داری کوئے یقینا اللہ خاص اگر زما رب استاس رب دے بندگی خاص کہہ دے تنے غلار ہوئی پورے عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کرے اور اطاعت رسول بیان کرے تو خدا بندگی تے دعوت ور کرے سوالدار نے بیادہ خلق حصہ تو لے لاہ ہوئی جواب فس مختلف چھو ڈرے قرآنے کی دار تیسا نے رسو کو خلق کو اختلاف جو کرے پیغمبران کو اختلاف نہیں کرے فس تبائی دا ظالمان لرد عذاب دروازے درناک نام سنگ انتظار نہ کہی دی مگر دا قیامت انتاتیہم بدل دا سا چرائشی دا قیامت دیتا ناگاو دی ونے پوئی تو قیامت احوال بشارت و تخویف علاق اللہ یوم ازم بازم لباز نادون دوستان دا شرک شری پتے روز باب بازے دا بازو دشمنان شی دار پیرے او دا موری دے رشتے چی جوڑی کری پا شرک قیامت کے باب دشمنان بدلی کر مخی صورتوں کے تیر شو چی دارے او باب دشمنان بھی ہاں اللہ المتقینہ مگر متقیان سے دوستان دی دے اوبل پر توحید کے المتقین دوستان دی دے اوبل پر تقوا کے یوبل سر دا توحید دوستان دا توحید مر کر کے آئے دا دا توحید استادی شاگرد دی دا نداری ہار دارے سے آئے باد یو قال الوم ویلی کی وزی تہ زما پر نگانو یار نشتہ پتا سنن نہ بے تاسو غمجن آجی متقین چی مانزم بیتون لر لیم وکانو مسلمین تابدارو داخل شای جنت تاسو افتاسو بی بیانے تحبرونا تاسو لبا نعمتو نظر کے ریشی یطاف علیہم بسحاف منزاب ہوا قوام گرزو لکی پری بانے کاسے دسرو زروں وا قواب نو گلا سنا صحاف صافہ سے کاسے پلیٹو نوی دسرو زروں اس خود سلور بھی گرد رہتے تھا اکواب جمع دا کوب دا کوب نے مراد ہے کہ گلاس تھے زکا کوب دیا ہے کزی تو ایچ اللہ اور والا ہاں دا ایک کڑا ہم نہیں اور دا ایک سنہ تم نہیں نہیں چکڑا ہے سنہ تنے وہ گلاس ہی کر گلاس سنہ بھئی دا سرو کاسی بھئی دا سرو پدے کے بس ہر غشی چھ نفسونا فخیہ غیلرہ استر کو لمزہ اور گئیم تاسو پدے کیا ہمیشہ ہے نیشاپوری ہوئی جمع ہاتین لفظتین مجتمع الخلق کلهم الا تفصیلہ لم یخرجوا دے دو لفظ کے خدا داسی سی زونا را جمع کری کٹول دنیا را جمع شی اور تشریح کئی نو نیشی پورا کولے ما تشتی نفس ستا ہوئی تلز العین ستا ہوئی دری تشریح دیر گران دا دیر اگدر اگر اللہ پہ او دے کرا جمع کچھ نفس دستو گوائے کچھ ستر کی سشی مائیں مزید لگئی دا جنت تے درکڑے شتا ستاسو دا عمل دا وجیم عمل والے ظاہری سبب ہوگا عمل دا توحید تاس دا پارا پرے جنت کے میویری ڈیرے شدائیں نہ بخورائیں تو لے خونے شو پڑے خو من حائز کر گئے مقابل کی تخویف کو رائے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون یقیناً دا مجرمان مشرکان پا عذاب دا جہنم کے بائے میں شئی نبشی اس پکے دے دینا دا عذاب دی بپائے کہ نو میں دے دار خیر نہ نیا نامو بے نو میں دے دخل و معبودان و نوم نو میں دے چاہیے وہ سر سنی شکو لے ظلم نے کڑمی پڑی دی پزان ظلم کو ونا دو یا مالکو داواز دری مخی تمائلو چھ حامی مومن آواز نروس سرے حامی مومن کے ملائک خزنت جانم تیویل اگی تیویلو چھ رب توائے چھ مومانی اور اسپک کی چھ پائے کارو نشکنا ونا دو یا مالک مالک لوی دارو غرد جہنم دا ملائک دا جانم سردار دا آواز بکی دی اے مالکا فیصلہ دی دمر بکی پنگ مانے رفتا ہم خدا تو ہے جنگا مڑکی کا وقف دے وقف وقف خدا خبر جسم رہا وقف دے حدیث کرا لے زر کالا وقف دے انتا زر کالا پس جواب دے قال انکم ماکسون خبر راگے چی یقیناً تاسب پراتے بکیم بس تاسو اپیلنا منظور دے اللہ اس سنگا ولی بدیل دا عذاب نور کو یقینا من تاسو حق را ہو لے زجر شوس اکثر تاسو حق لر بد گنی ام ابرم امرم فینا مبرمون حق را گنو دید آئے پا خلاف کے مشورے اکڑے ابرام ستوی یو کار مضبوط اولی دا رسول اللہ پا خلاف کے دی کے ناس تو جرگے مضبوط اوکڑا چالک غیرت بمدائی چھ دے کار تپرے نہ رہے اور تکذیب بے کو گرے اور دا ملک نے بے شروع گرے اللہ آیا دی مضبوط اکڑا جرگا دا پیغمبر پا خلاف کے یقیناً منگا مضبوط اون کیوں کار دا نبی لرام انا مبرمون امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تاسو خپل جرگا کوئے زد دا کار کلکم آئے دی گمان کئی چھنگا نورو سر رم ددی دا پٹے پٹے خبر ہونا جوام ہونا جر گئے ولی نورو اللہ اوری بلکہ ملائک زم دی سر لکل گئی آخر کے اس تفصیلی توحید زجر پہ اتخاذ الولد قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین دیکھیں لال کو یہ جملہ شرطیہ رہا پری شرط کا رحمان ذات دپارا ہوا لدوے نزب ہوئے اول عبادت کو ان کے داغم لیکن طالبات دین مقدم مثل دا جملہ شرطیہ رہا کہ جزآن ممتنعان ملازمہ کو صادق دگا کہ ولدوے نو ماں بے عبادت کو لے کچھ از دین نکوم دا بچہ عبادت نو پتہ ہو لگے چھے ولد نشترے تفسیر نشاپوری ہوئی دا جملہ شرطیہ دا جو زین ممتنی دی نفی دا تعلی مقدم دا نفی جزا اگر نتیجہ اور کوئی کب بالفرض دا خدای ولد بھی کنا کوین زبع والعابد وے زچا والعابد دا غنی ما دبل چانی ما ما سوا دا خدای نا پتہ ہو لگر چھو ولد نشتہ رہے نور توجیہ ہم بکے بل توجیہ پا ان لفظ کے دا ان نافیہ نشتا دا رحمان ذات دا پارا اولا نشتا زا اول دا بدین نعم اللہ لرام اول معاشد پر امت درم دارا چھ ان کانا لرحمان ولدن فانا وللعابدین عابدین وی آنفین تا عابدا ممان آنفا نفرت کو رحمان ذات دا پارا ولد نشتا زیم اول دا نفرت کو ان کو دا ولد دا رحمان نام زد رحمان ولد نمانم نشت داغا ولد دار توحید پاک دے رب دا اسمان انہوں دزم کرے مالک دارش دے داغین پاک دے شدادی ولد بیانی ولد چبیا بیانی نو پریک ددی لرا یا خوزو چا بس کئی و ایلابو لدی کئی تردی چی مخامق بجائر و سرائی چی دی سروادہ کے دیشی بل توحید خاص اللہ دے پاسمانی نو کے دے واقداروں فزمکہ کیوں آگا واقداروں دائیو اللہ دے برا خطر دا آگا واقداری چلی کن الہ مانا واقدار آگا اللہ دے ایک منتون والا علم والا بل توحید برکتون والا جاگا ذات چاگا لباد شہید آسوانی نظمکی دما بیننا آگا سر علم دا قیامت ہم دے غطب اور کردیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ دا غرد دا شفاعت قہری اختیار نہ لریا کسان چی دیو ترا مدد شید اللہ نہ سوا اشفاعت دا سفارش کولی چال رام ستا صدا معبودان دا چا دا پارا دا سفارش اختیار نہ لری إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ دا خویا استثناء دا منقطع استثناء دا منقطع الا مان لیکن من شاہدہ بالتوحید فهو یملک الشفاعت شفاعت لیکن آغا سڑے چاغ گواہی دا توحید وہم یعلمون و عالمی پا توحید باننے یا عالمی پا حال دا مشکول لہو باننے ناغا سفارش کولشی ساو دامد روین سفارش نشی کولے لیکن من شاہدہ بالحق چاچی شہادت کرو دا توحید پر دنیا وہم یعلمون و بیا عالمی پا حال دا مشفول او باننم ندی مالک دیر شفاعت دے سپارش کو لیشی معاہد سڑی معاہدان خلیر دی لیکن یعلمون پا کی شرط دے چی عالمی پا حال دا مشفول او چی دا مشفول او معاہد دے او کرے مشرک دے دا علم سڑی دا کل رازی دا حسن راضی کن دا پا قیامت کے راضی قیامت کے با شفاعت کو لیش دوائم استثناء متصل نئے اختیار میں لریا چھ دیئے بلی دا اللہ نسیوارا سفارش دری معبودان سفارش نشی کولے مگر آغا معبود کولے شی شایدہ بالحق وم یعلمون آغا ملائک دی عیسیٰ و زیر دے چھ شادت دا توحید کرے دے و عالم نے پہاد دا مشبول اون درہم توجید آرہا لا یملک الذین یدعون من دون شفاعت لأحد اختیار نہ لری آغا چاہی بلی دا اللہ نہ سوا نور دا سفارش ایچا لرا الا لمن مگر آغا چالا شہدہ بالحق چاہ شہادت دا توحید کری و عالمی پا توحید ماننے یو دا مانا موحد دا پارا با شفاعتی مشرک دا پارا خو نہیں ہے آخری دلیل اعترافی قد دینا تپوسو کے چی جا پیدا کری دی دیبویش اللہ سرنگ اوڑی توحیدنا وقیلہی یا رب انہا اولائے قوم لا یؤمنون قیلہی جرے دا قوان دا قول لے قول و قیل قیل دا قول پا مانا راضی وہ مجرور ولے لے مجرور پدے لے چیا خواہت اب دفاغا ساتھ لرے عندہو علم ساتھ وعندہو علم قیلہی عربے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وعنا دا رسول لے رسول دا وعنا کرے دا چی عربے یقین اندادی قوم چی مان لریم در ایک قول اللہ وی ما تا پتہ رکھا دویمدار چی وقیلہی دا قسم کا گواہ دا وینا ددی نبی یا رب ددی نبی قول وین قول چرے گواہ رہے قول دار کنا چی یا رب یقین اندا قومی مان لری پس بانے گواہ دے چی لنن سرنن بیا بولے جواب قسم رو باس دی نبی ما تا شکایت کرے دے چی یا رب دا قومی مان لری نخام خاص زبد دا امداد کوم اللہ وی چی امداد دے کوم کنا فصفا عنہم وقل سلام مخ دین والا اوائے سلام متارکت وائے چھ زمان ستاس مینس کی جدائی دا دیتا سلام دی حضر دے چھ دیتا پتہ ہو لے بعض دوستان اسا دعاگانے غفتی دی زمین ستکالی تھی ارے کے حامی مومن کے دعوت توحید تفصیلا بیان کیا کہ حامی سجدہ کے سلور و شبہات کو جوابات ہو. اول شبہ دعوی سے پدے خبر منگا نہ پوئی ہوں جواب شو سدا خیو کلمہ لگاتا ٹوائم کل آئی دلیل نیو پخوبو نو جواب شو سدا شیطانی کارو نہیں پتا سو شرک کئی درم داو سے تو کتاب اجمی والے نراوڑے جواب دار سے بیا بوائے سے بولے تفصیل پہ کی نش کریں اور تا ربیو کتاب دے جمی راوڑے بلداو چی پیو دے والے نراوڑے جواب اسے چی پیو دے راغلے کتاب دے موسیٰ علیہ السلام ام خلق پک اختلاف کا حامین شورا کے اعتراضات تو جوابو نو اول دار اس استادا خبر مخ کی شان نہ کرے جواب و شو چدا تو تمام انبیاء وحی دا بندہ شبہ چھے استاد دے مسئلے نور کتابوں مخالف دی جواب و شو چار کتاب فیصلہ دا غیبا دخدے پا کتاب باندھے بل شبدا چستان علماء خلاف دی جواب اس جدی مخالفت تعینات باندھے بغاوت باندھے حتم شبہ حامیم زخرف کے وا چمنگ دی تا الحا نوایو بلکہ شفا وایو اللہ دیلا اختیارات ورکی چل دیلا اختیارات ورکی اور دل زمنا شفا دی جواب سے چھپے اس دین کی دانر ثابت چل خدائی چا تسپار لی اور ندی ساتھ دپارہ شفا کے رش داؤ سامین دخان نے ربط دری صورت یاد مک کے سر پہ اسو وجود ہے اوندارے سے مک کے راتم اعتراض جواب ہو دی صورت کے دن ہم اعتراض جواب دے تفصیل اعتراض اور جواب برس راضی وحمدہ مخ کے فرمائلو آخر کے فسوف یعلمون دی صورت کے دے یعلمون وجد عذاب تذکرہ کئی چا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے عذاب راغلو درہمدار مخ کے تسلی نبی تا عذاب دا مشرکانوا چتاوی چیا رب داخل کیمان نہ روڑی عذاب پہ راولی دی صورت کے دا عذاب نمونہ پیش کیا دعوت صورت سدا رد نحن شبہ پگم و اتم آیات کے درے شبہ بیان بداسی چاہیے بھی منگا دا اللہ نے سوا دے نور ہوتا رامدت سے سوایو پری وجہ وایو چی اللہ زمون خبر دی تاوری اللہ زمون پا حالوان دی لعلم ورکڑے دی زمون خبر دلر نموری زمون پا حالوان پوئیری ولی اللہ اللہ دا صفت ورکڑے رہے کن نو دی آیت کی دی صورت کی رائے جواب کئی چار سا اور دلر نزدین اور دل پار سبان علم دا خو صفت خاصه د الله ده او الله خپل خاص صفتونه چاله نه ور کوي. ولی چې خاص صفت ور کی خو خدایي ور کړه او الہ خو بل نشته ده. استاذ دا زام غلط پہ ستا سو ہیں زم خبر خدای دی تاوری اور دی پہ خبریں اور دی سمی دی لے کل شے و علیم دی لے کل شے. سمائے کلی دا علم کلی دے سمائے کلی دی لے ثابتول علم کلی ثابتول خو شرک دے. اور دے سر دعوت توحید آغا با پاتم آیات کے دو الوہیت پتور سر پیش گئی کہ الہ صرف یو اللہ ہے اور بل الہ نشتر ہے. خلاصہ سورت دار اجمالی جواب دن ہمیں شبے اور تخویف دنیاوی جو دو نمونے پیش گئی. یو تخویف پا مکے والا عذاب اور دویم نمونہ دا بنی دا قوم فرعون یا تخویف اخروی دیکھی تفصیلن نے تفصیلی خلاصہ کا سورت دانا سورت کے دو بابو نے دی. اول باب دے سلوی خیات پوری پر ایک اول صداقت دا قرآن بیانے دو امیات نا داود سورت پیش کیش پگم آیات نے پگم و متم دعوت داوئی اگے کے دعوت توحید شتا بیا تخویف دنیاوی لسم آیات نا بیا نمونہ ذلے تخویف پوا قید فرعونانو تو لسم آیات نا دایا نرو سے بیا زجونا انکار دا قیامت زجر انجا در شاید کی تخویف دنیاوی پر ذکر دا بعض اقوام مکذبہ وہ دیر سے آد تھی قوم تباع و پیش گئی. دویم باب سے سلوی خیات نے شروع دیں پائے کہ وہ تخویف اخروی تفصیلن دے یا بشارت تے دے پنزوسنا اغم تفصیلن دے آخری ختم ہی بتسلی دنبی اور بتخویف دنیاوی باندھے تسلی ات پنزوس اور تخویف دنیاوی نہ پنزو سے آتے ہیں اور کم سے تو دی صورت کے دو عذابوں نے خاصا و تذکرہ یو عذاب پر مکے والا دا قحط چاہے تو دخان ہوئی ادبل عذاب اور سرا وہ آدھا کرے نا چاہے تو بدر عذاب ہے اور پھر انجان بانے مذابوں نے سختی دا عذاب دا آخرت ذکر دا اور دا قرآن نزول پشپا مبارک کی دی صورت ذکر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنند اللہ چل ملک الجبار الواحد القہار دے رحمان ذات تے نعمتوں نے ٹول بندگان تو عام کرو بابو ندی اور نہرو ندی چرونیان لے مر کرو رحیم دے بدوستانو جنت پر کئی ول انتصار اور داغی بدل اخلی. حامیم والکتاب المبین ابتدانا شہادت دا کتاب بیانی صداقت دا کتاب بان اور صداقت دا کتاب والے پیش گئی دپار دا تمہید دا جواب دا مسئلے دائے تمہید پہ کے بیان گوارے کتاب واضح بیان کو ان کے پدے خبراں یقیناً لالے گلے منگا دلرا پشپا مبارک کیم تو قرآن دا بیان چرے پدی دلالت گئی جن انزل نہ ہو داد خدے کتاب دے منزل من اللہ ہے داسی مبین کتاب دبل چار طرف نہ نشتے ہیں انزل نہ ہو سمانا دا قرآن پیو دے رہا ہو اشپ مبارک کی غور دیکھے دار سے انزل نہ فیل چلے پمان د شورو باندھے انزلنا مانا بدانا انزال شوروکڑے منگ ددنا ضلع الپ مبارکش پکیم مبارکش پستوئی مبارکش پن مراد د لیلۃ القدر دلیل پی سور قدر دے شینا انزلنا فی لیلۃ القدر سور قدر کے مول آیات اگیت مبارکش پویلی تفسیرنو دے مقام کی لیلۃ البرات مراد کرے دے تو شعبان دمیش تینی ماں پین لسم چرا اگیت اصل کے لیلۃ البرات ہوئی مشہور داؤ